Kevin Melayu. Laksmana raja di laut, bersemayam di bukit batu. Ahai hati siapa, ahai tak terbaut mendengar lagu Zapin Melayu. Bye.